पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। चरण धूलि का आप निषेध क्यों करते हैं? देखो भाई, आप मानते हो नहीं, कहा मानते नहीं आप लोग। शरण दूरी की संसार में महिमा लगी है। प्रहलाद जी बताए बिना राज को पूछा गया, तुम्हारी कुमति कहाँ से आई? ये तुम्हारी कुमति, उसके पिता को कुमति देखती है, तुम तो जन्म लेगा नहीं, ये तुम्हारी कुमति कहाँ से आई खराब होती? तो प्रहलाद जी ने कहा है, ये मति बिना महात्माओं की रजो रजी लिए बिना कुमति आती नहीं। ये कुमति समझ नहीं है, बिना महात्मा रजो अभिषेकम, ये प्रहलाद जी ने कहा है। तो महात्मा की रजी के जान करने से प्रहलाद जी बुद्धि पैदा हुई, बुद्धि कैसे पैदा हुई? प्रहलाद जी ने कहा कि ये कुमति बिना महात्माओं की रजी की कृपा के बिना नहीं आती। जो तुम कुमति कहते हो, ये कुमति अपने उद्योग से नहीं होती है, ये महापुरुषों की रजी की कृपा से, चरणों की रजी की कृपा से होती है। और रहु गणे तत्व बता रही आती, जहाँ जड़भक्ति की बात आती है, उसको राजा रूगण जा रहा था महाराज के दर्शनों के लिए, तो ये कहार थक गया तो उसने जड़भक्ति को लगा दिया। जड़भक्ति थे बोला जी, कीड़ी को देर चले, अरे कैसे चलता है गए? मेरे को हल्का लगता है ना, इधर भी चलता है तू, वो कीड़ी आ जाए कीड़ी बचा कर चले, कीड़ी इधर जम जाए ऐसे तो आपस लगे। तो उसने कहा, तो समझा नहीं है, मैं राजा हूँ, जानता नहीं मेरे को कैसे ऐसे करता है? तो राजा कौन होता है? राजा कौन होता है? जो ऊपर से बैठा है वो राजा होता है, नीचे तो नौकर होता है। ऊपर तो डंडा है, डंडे के ऊपर पालकी है, पालकी पर तुम हो, तुम्हारे पर छत है, थवा पर डीडा है, वो ऊंचे मोड़ है। सारो क्या रहे हैं ऊपर से कहने भी होश हो गया। ऊंचे होता राजा होता तो ऊपर डंडा आएगी, हम पालकी के ऊपर वो ऊपर ऊंचा, आप ऊंचे कैसे हुए? तो फिर मैंने कहा महाराज कैसी बात है? तो उन्होंने कहा ऐसी बुद्धि कहाँ से आती है? वहां भी महाराज अभिषेकम न निपणा न गृहत न विपणा ले साधु को जाए नहीं मिलती, बिना महापुरुषों के रजी की कृपा बिना ये चीज नहीं मिलती। प्रहलाद जी को कहा तुम्हारी कुबुद्धि कहाँ से आई? तो सदबुद्धि के लिए ही महात्मा चरणों की रजी कृपा से। तुम्हारे में ऐसी बुद्धि कहाँ से आई? महापुरुषों की चरणों की कृपा से। अरे मेरे ही चरणों में रजी ले ले, अरे उसकी ऐसी बुद्धि हो जाए, मेरा विश्वास नहीं है बिल्कुल। तो नाक आपकी अशुद्धता पैदा होगी, ये विचार करोगे बुद्धि मानस पर उसके मनुष्य में आवेगी, महात्मा की रजी की कृपा ये है, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए प्रहलाद जी की तरह। क्या मेरी रजी नहीं हो जाएगी? मेरे बिल्कुल विश्वास नहीं है कहीं से, तो मात्र भी क्यों नहीं समझेगी? मानो महात्मा पुरुषों की रजी के स्वीकार करने से प्रहलाद जैसी बुद्धि हो जाए और महात्माओं की रजी की कृपा से रघुवंश जैसी बुद्धि हो जाए, ये मेरी रजी लहर होगा नहीं तो अश्रद्धा पैदा होती, नुकसान होगा आपका। इस वास्ते मेरी रजी लेने क्या फायदा, जो नुकसान हो जाए आप उसे क्या फायदा बताओ, एनर्जी ले देंगे होगा नहीं, हमारे वो सामर्थ्य है ही नहीं, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं। आप मान लेते हो कि मान ले कोई लखपति तो लखपति हो जाएगा, हमें लखपति ऐसे नाम हो लखपतिया तो लाख रुपया हो गया उसके पास में, है तो कोई दिल्ली भी जरा भूखा मरता है नाम लखपति है, तो ऐसे ही मेरे को मान लो तो महात्मा जी है, एनर्जी से कुछ फर्क पड़ता नहीं, तो उसकी अश्रद्धा पैदा होगी भागवत संतों पर महात्माओं पर। इस वास्ते नुकसान है, इस वास्ते मेरी रजी मत लो, ये कोई माई है जो रजी ले मेरे, अरे माई धूल में धूल पड़ी है, धूल है क्या है उसमें, धूल में धूल है कुछ नहीं है, जीव है नहीं कुछ भी। इस वास्ते मना करता हूँ कि मेरी रजी से फर्क नहीं पड़ेगा, अरे जी फर्क पड़ा तो हमारे क्या से तुम्हारे इतना बड़ा लाभ हो जाए तो हमारे क्या से? मैं तो कुंवर हमारे जी सारा सारा ना समझे मारे जी का खूब सड़क सड़क पानी पिए सलाई हो जाए महात्मा मारे क्या अर्जी का कंठ तोड़ा बात कहानी नहीं पड़े कुंवर कुंवर में नागे पानी पिए जी सड़क कुंवर में ना जावे जड़ जड़े कुंवर में नाग जावे सड़क बुद्धि हो जाए जी, ये हमारे है नहीं ताकत, ऐसे मान ले तो अश्रद्धा पैदा होगी, क्या फायदा होगा समझे। महाराज जी की बात समझ गए ना, महाराज जी पूछ रहे हैं समझे कि नहीं, मेरी रति में वो ताकत है नहीं, पर शास्त्रों पर संत महात्मा पर अश्रद्धा पैदा होगी, फायदा क्या होगा, रजी तो महात्मा जी मिल ली प्रहलाद जैसी बुद्धि तो हुई नहीं, हो जाएगी माई बुद्धि ने आपके है ऐसा विश्वास क्या, मेरी रजी लेने से प्रहलाद जी के समान आप हो जाओगे, मेरी रजी लेने से रुक्मिणी के समान आप हो जाओगे, है विश्वास आपसे, फिर देख मंदिर में क्या फायदा, मैं देव उसमें आप देव दोनों में दोनों दूसरा में कोई फायदा नहीं। इस वास्ते मना करते भाई कृपा करो मेरे पद से श्रद्धा मत लो, मेरी लगी धूल है धूल ही पड़ेगी उसे कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भाई असली चीज है सोनी तोली जे सोना और लड़ ईट के भाई तोले हुए सोने पिल गया ये पिल गई है, अरे कहाँ ईट कहाँ सोना, तो लो चाहे सोना ले तो रहे ईट भाई तोले बरोबर ही है, अब ईट सोना बरोबर ही है महात्मा रही मामा और मारा नहीं तोड़े महात्मा क्या दशा होगी। इस वास्ते में प्रदर्शन करता हूँ भाई कृपा रहो मेरे जी मतलब ना अश्रद्धा पैदा होगी, आपको विश्वास होगा महात्मा पर आशीर्वाद शास्त्रों पर होगा फायदा करने मिलेगा, इस बारे में मेरी रजी मतलब मेरे में कोई ताकत नहीं है, मेरी रजी लेने से ऐसा हो जाए ऐसे मेरी ताकत नहीं है, मेरे में ताकत तो कुआ में जगह जगह नंग रहे आपको मालूम ही नहीं बनते किसी को मालूम ही नहीं बन रहे कुआ में नंगर भी थी महात्मा गांधी थी ना, तो चलो आगे पूरी थी में तो क्यों तो कंठ तोड़ना पड़े क्यों बात करनी पड़े चप सी भी है नहीं तो क्यों मार दो मार दो गाओ भाई मार दो जाने की कुछ दो तो थारा और मारा दोनों को फायदा कोई नुकसान है, इस बात को मना करता हूँ। जगह महात्मा ने ऐसे करे झगड़े भूलाया क्या प्रहलाद जी के समान हो गया क्या, ये चेला बना हुआ है चेली बना हुआ है क्या वैसे हो गई महात्मा भाई था मैं शक्ति नहीं तो मना करूंगी, मैं ना तो गुरु बनूंगा ना माई गति दूंगा ना मैं जूसन दूंगा, अब जूसन देते है भगवान तो गति देते है फर्क पड़ा कुछ उनमें, जो चेला बनाते है सिर पर हाथ धर देते है कंडी दे देते है उन्हें फर्क पड़ रहा है तो क्यों मालूम घुमाओ भाई क्यों शास्त्र बताओ सिद्ध करो इसमें फायदा नहीं है, नुकसान है। इस वास्ते मैं इसे अलग रहता हूँ, हमारे सामर्थ्य नहीं, हमारे सामर्थ्य बाहरी बात है। सीधी सीधी बात, सरल सरल बात है। आप करो शंका करो, वैसे मैं सामर्थ्य मानता हूँ तो मैं कहता हूँ बोलने की जरूरत क्या है। जो कुंवर पानी पी राजनी में मारे पकड़ा एक दो दिन कितो काम कर, एक रात में कई गांव फिर जाऊ, मुस्लिम फिर सड़क बना के धूल रहा हूँ, थल था ही नहीं पड़े मुझे सड़क महात्मा हो जाए सुन दे, ऐसे होता नहीं। इस पर उम्र शंका करो, अब शंका करो, तुम्हारा हमारा नुकसान होगा, सिवाय कुछ नहीं होगा। तो कह रहे ना उसी में शंका करो, सच्ची बात देखो, सच्ची सच्ची क्या है, क्या वो शक्ति है मेरे में, क्या आपको मालूम होती है। बातें कहता हूँ वो मेरी नहीं कहता हूँ, शास्त्रों में कहता हूँ, शास्त्रों की बातों में ताकत है, वो ताकत मानता हूँ मैं, इस बात से सुनाता हूँ, तो उसके अनुसार आप जीवन बनाओ, लाभ होगा। अगर इनसे लाभ नहीं होगा सुनाने क्या फायदा, बातें तो सुना अच्छी अच्छी, चाल चल कैसी, तो बातों से क्या फायदा। अब शास्त्रों की बात कहता हूँ, ये मन मेरे विश्वास है कि शास्त्रों की बातों कहने से आप असर में लाओगे तो फायदा होगा, नहीं असर में लाओगे तो फायदा कैसे होगा, बोलो। रजी नहीं लाओ तो आपको नुकसान होगा, मैं लाओ तो फायदा हो जाएगा, जान मानता ही नहीं मैं, बातों को मानता हूँ, आत्म काम में लाओ तो आप फायदा होगा, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, मैं क्या करूं। जिससे फायदा हो वो मैं कहने को तैयार, रात्रि में से दूं समय, दिन में दे दूं, सुबह दे दूं, शाम को दे दूं समय, अगर मेरे से होता हो तो आपका हित हो जाए, और मेरे चाहिए क्या, और मेरे चाहिए क्या, बोलो। आप लोग अच्छे आचरण में लग जाओ तो कितनी लाभ की बात है, कितनी फायदे की बात है, इस वास्ते मेरे कहने में कोई वजह नहीं। रात्रि में उठा कर मेरे को ले आओ, कहने उठा दूंगा, जब कहते समय वही तैयार हूँ, तो वैसे लाभ होगा, पर आप वो मानोगे नहीं तो कैसे होगा, वो तो मानेंगे नहीं, ये दूर लेंगे तो दूर ही पड़ेगी गोली गोली, में फायदा क्या होगा, मेरे कोई लाभ हो जाएगा, कभी नहीं होगा। इसलिए मैं मना करता हूँ, तुम्हारी तो जबान है हमारे पास दूर बरोबर है, मारी जबान और हमारे पगानी दूर बरोबर है क्या, मेरी दृष्टि में भी देखो तो पगानी दूर जबान बरोबर ही है, जबान की तो आप बात मानते ही नहीं, क्या दूर लेते हो, क्या दूर से कभी नहीं होगा, ये जबान तो नहीं हुआ, जबान से मेरी बात है नहीं, शास्त्र की बात है, संतों की बात है, पुराणों की, वेदों की, महात्माओं की बात है, वैसे काम में लो तो फायदा होगा जरूर, या नहीं हो तो कैसे होगा। इस बात की कोई बात हमारे संकोच नहीं, निसंकोच करते और धूल में फायदा नहीं है, इस बात ना चेला चेली बनाता, ना ये करता, ना तस्वीर लेता, ना फोटो ले लेता, इन्हें फायदा नहीं है, तुम्हारा नुकसान होगा, फायदा नहीं है। इस बात से फायदा हो तो मेरे अधिकार से, मेरे ख्याल से बताओ, मेरे तुम्हारा अगर फायदा हो जाए तो मैं कंठ क्यों तोड़ू, क्यों बोलना पड़े मेरे को, अगर सारी फायदे हो जाए छाने छाने ना होता पकड़ी धूप सड़ कुआ में न्याय हो जाती है सभी सब, पर आप बात है नहीं हमारे में, है नहीं। आप मान तो क्या आपकी मानस हो जाएगी, शक्ति तो हमारे में होनी चाहिए ना, ताकत बिना महात्मा दिलोभिषेकम महत्मा ना प्रणीत प्रवीर यावत, ये लिखा है भागवत में। तो इस बात पे भाई संतों की बात न्यारी है, अपनी बातें करते हैं बातों में फायदा, बातों में काम मतलब फायदा होगा, हमारा फायदा हुआ है, आपके फायदा होगा, हमारे भी फायदा हुआ है। अभी तक पूछना पड़ता हूँ, अभी पूछता पड़ता पड़ता आया हूँ, तुम फायदा है आप ही फायदा होगा, तो आपके लाभ की फायदे की बात मैं चाहता हूँ। फिर माँ बाप के क्यों चरण सुनने चाहिए, जब चरण सुनने में कोई बात नहीं है, फिर माँ बाप के क्यों चरण सुनने चाहिए। ध्यान देना बात बहुत बढ़िया है, जब माँ बाप के चरण छूने से आपको लाभ नहीं हो सकता, फिर माँ बाप के चरण चाहिए। जैसे महात्माओं के चरणों में महाराज स्वामी मैं नहीं बताता, ऐसे माँ बाप के चरणों में है जरूर वहां। तब ध्यान देने में फर्क है दोनों में, मेरी चरण रजी लेना और माँ बाप के चरणों में नमस्कार करना, दोनों बड़ा भारी फर्क है। माँ बाप ने हमने बड़ा माना है कि हम बड़े हो गए, उनके जन्म ले लिया तो हमारे बड़े हो गए, वो हम किसने बड़े हो गए। आप माँ बाप की सेवा नहीं करो तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। चरणों में सो गए, चरणों में नमस्कार तो फायदा होगा, होगा जरूर फायदा होगा। क्यों माँ बाप है क्या, मैं महात्मा हूँ, मेरे को माँ बाप के मान के छूते हो महात्मा समझते। मेरे को जो चरण छूते हैं वो महात्मा मान के छूते हैं, माँ बाप को माँ बाप मान कर है। माँ बाप है वे, आप उन्हें जन्म लिया है, आपका पालन किया है, माँ ने गर्भ में रखा है, उनके नमस्कार नहीं करो पाप लगेगा, आपको दोष लगेगा। भले कैसा ही वो मंदोदरी रावण को समझाती है, भगवान राम जी को मंदोदरी मानती है तो वो नहीं मानते रावण, तो मंदोदरी ठीक कहती है। ऐसे ही तारा मानती है और भाई नहीं मानता था, भगवान मन से मारा गया। मैं कहूँ महाराज वो सुग्रीव वो मिले आपके सामने, सुग्रीव ऐसा नहीं है, वो आपको बात बताएगा ठीक है वो यार, अब आया मैं सुग्रीव, अब वो सुग्रीव मत मानो आप, तो भगवान मिले वो सुग्रीव मेरे सामने क्या है इसी? या नहीं है, भगवान है मेरे साथ में, प्रेमी है, तारा कही है देश तो अतिशय अभिमान नारी सिखावे ने कर से निकाना, क्या स्त्री के बदले नहीं मानना कोई पाप है, लिखा है नहीं नारी वजन कर से निकाना, वो कान सुनता नहीं, तारा ने क्या कहा तेरे को, इसमें क्या क्या तात्पर्य, क्या लुगाई की बात माननी चाहिए, क्या बात हुई लुगाई जो ये बात क्या कह रही है, ये बात ध्यान दे तू, वो तो ध्यान देते ही नहीं, तेरे को अतिशय अभिमाना, ये अभिमान है कारण के रहा, सुग्रीव को मार दूंगा तो मार देगा, है तो जाकर सुग्रीव वो नहीं है जो पहले है था, ये सुग्रीव मारे जो मुकरी प्राण दिल कैसे पास जाए मारा मारे, ये भाई बंधु न हो ये मोरिया काला मारो काल भाग मारे, और बंधु भाई नहीं है ये मारा पहले किसे दूनी बरोबर किसे बाढ़ मारू थारे मार दू उसी रो जाए तो मारा पैरा दू, फिर बस वो भय माना भय हार हार मान भय मान हारू यार, तो भगवान मारा तो बाण मारा भगवान ने हार गया तो मैं देगा तुम्हारे वर्ष हो जाएगा, भाई गया ही नहीं वहां ऋषि के छाप से आता नहीं था, तो ऋषि रहता वहां भी डरता था बाली के भेजे नहीं गए, ऐसे डरने वाला बाली के सामने लड़ने को आया तो तारा ने कहा अब वो सुग्रीव नहीं है तुम होश में हो, जैसे तो सही अभिमाना नारी बचने कर से निकाला, क्या लुगाई की बात नहीं माने पाप लगता है, लुगाई को इष्ट है क्या कह रही वो सुग्रीव वो नहीं है, समझते सुग्रीव लड़ने की मत हो गई डरता है कांपता हुआ वहां रहता रहे पर्व दिशा में वहां भी डरता रहता है। मारा बाली राम तब हृदय मांज सरतानी, नहीं पहले जो कहा तू मारा स्त्री करना मैं नहीं मानना, तू अभिमान है तेरा अभिमान तुझे अतिशय अभिमान है, पहले अभिमान तुझे अतिशय अभिमान बहुत ज्यादा अभिमान है, बड़ी तिरस्कार करता है सुग्रीव का, ये अभिमान तेरा प्रभु मैं महाराज हूँ मैं पातगी अंत गाड़ी से अभी अलग कर अब तेरे गाड़ी शिल्पा रखू अभी कर दू, मैं तू पहले क्या करता है तिरस्कार करता है, तो मूड तो अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करसिन काना, बोलो नारी की बात नहीं मानता क्या, स्त्री की बात नहीं मानते पाप लगता है, स्त्री पाप माना अपना मान मानते सी बात है, अब स्त्री का नहीं माना तो अभिमान है, ऐसी गार नहीं, कहते क्या है वो तू ध्यान मिल रहा स्त्री की ताकत है, क्या स्त्री का धर्म है पति को क्या परिधि मानना पड़े स्त्री को, ऐसा कोई धर्म है? वो कहते ये बात मैं सच्ची नहीं मानता तू, इनसे पता बीमार है। मम भुज बल आश्रित जय जानी मारा तैसी अधम अभिमान, अधम अभिमान अभिमानी अतिशय अभिमाना, अरे अधम अभिमानी अभिमान अधम अभिमान, अस कही चला महाअभिमानी महाअभिमानी, ये सब बताया अभिमान है तेरा। तृण समान सुग्रीव जानी, तृण समान सुग्रीव जानी शून्य वह कह रही है सूर्य वैसा मत नहीं है, ऐसा मत जवाब है, ऐसा मेरी सूर्य वो नहीं है पहले बात। अरे मेरे जब क्या महाराज मैं अति अतिशय उपाय अंत गलित हो अभी मेरे पास भी हो सिर्फ बात रहती है बोल अम्मा असर करूँ, जब तेरा भाव ऐसा है तो तेरा असर कर दू सदा के लिए कोई मार नहीं सके, जब भाव बदलता तो भगवान ही बदल गए, अतिशय अभिमान करता है मारा तो ऐसे अदम अभिमानी अदम अभिमान ऐसा आता है, तो भाव जब शुद्ध रहेगा तो शुद्ध हो जाएगा, ऐसे आप भाई बात सुनोगे तो लाभ हो जाएगा, लाभ सुनते नहीं बात सुनते नहीं कह रहा मानते नहीं और पकड़ दूर देते हैं तो कल्याण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? दूर में कल्याण पड़ा है, बातों में कल्याण है, बात मेरी घर ही नहीं है, मेरे घर की बात नहीं कहता हूँ, मेरे सुबह संतों की महात्माओं की शास्त्रों की बात कहता हूँ, मैं कहूँ तो मेरे कल्याण, आप करो तो आपका कल्याण, मैं कहूँ तुम्हारा कल्याण, जो चाहो उसे कल्याण होगा, इनमें हमारे निसंकोच नहीं है, निसंकोच कहते हैं शरीर की हम मानते नहीं ऐसा, इसे हो जाए कल्याण समझे कि नहीं तो शेर संग नहीं तो फिर संग करो। जब एक एकलव्य ने मिट्टी में गुरु की मूर्ति देख ली है? एकलव्य ने मिट्टी में गुरु के दर्शन कर लिए विद्या प्राप्त हो गई, तो हम तो आपके अंदर भगवान देखते हैं तो फिर हम आपकी चरण दूरी लेते हैं तो क्या है? अरे बात मानते हैं क्या बात ही मानते गर्भ बात नहीं मानते, गायन दूर गाय बात ही मानते, बात तो मानते ही नहीं, एकलव्य की बातें करते, एकलव्य कितना विचित्र था, खास द्रोणाचार्य के पास पढ़ा हुआ अर्जुन, उस अर्जुन से विशेष हो गया, वो मट्टी की मूर्ति, मट्टी की मूर्ति एक दम सुना है नहीं, एक दम था वो बाल सीखा, वो सीख रहे थे द्रोणाचार्य महाराज ने, द्रोणाचार्य का हम भील को नहीं सिखाते, आपने सिखाते मैंने आपको गुरु मान लिया, हम चेला नहीं मानते, आप माने थोड़ी है, मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य चलो मन ऐसे बार चलाऊ ऐसे बार चलाऊ, आप कहते आप सुन सकते मन, तो एक दिन जंगल में गए तो एक कुत्ता भूसता हुआ जा रहा था, तो कुत्ते भूसते हुए कुत्ते ने दौड़ते कुत्ते के मुंडे में बांध दिए, तो कुत्ते ने लग जाए तो कुत्ता मर जाए या नीचे नीचे पड़ जाए, ठीक कुत्ते दौड़ते ठीक वहां पहुंचे चोट लगे थी, कितनी लगो चाहिए हाथ में कितनी कठा चाहिए, मुंह भर दिया मुंह दौड़े कुत्ता दौड़ता चाहता है मुंह भर दिया उसका, उसे देखो तो अर्जुन चढ़ा गया, ऐसा मानता है कोई भाई मन से मुंह भर देना कुत्ता दौड़ता रह गए पहले तो चोट लगी ही नहीं मुंह नहीं पूछा तो ये बिगड़ा था कैसे तू कहते रहेगा, हाँ कुत्ता आपने भाग लिया, क्यों कहते थे गुरु कौन है द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य ने मेरे को वरदान दिया है कि तेरे सवार मेरा पुत्र भी नहीं होगा, पुत्र था उस वो ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया पर उपसंहार करना नहीं सिखाया, अर्जुन को सिखाया दोनों ही, द्रोणाचार्य ने कहा मेरे शिष्य में तेरे से बड़े कोई नहीं होगा, वरदान दिया अर्जुन को, अर्जुन को बढ़कर निकल गया, बढ़कर निकल गया तो कैसी गायत की मन आप बढ़ कर गया ऐसा कहता वो दिखाओ कैसा है, सब कहते हैं गुरु थे मेरे गुरु माना है, देखिए ध्यान दे ध्यान दे सुनना, तेने मेरे को गुरु बना दिया तो गुरुदक्षिणा दी नहीं है, कहते तो आज को तो मत काट दे गुरुदक्षिणा क्यों नहीं दूंगा, तो गुरु काट दे पट काट दिया, ये अंगूठे में तो है ये शक्ति इसमें बाण चलावे तो उठ भी सकती है, और अगर वर्ष के आज तक बाण नहीं चलाते चलाते हैं, गुरु जी दिया हुआ है, आज तक बाण चलाते है। दाता श्रेष्ठ में है, शारदा में कहता है जन्म होते हैं, अभी तक नहीं चलाते है, ये तो गुरु दिया हुआ है, गुरु जी दिया हुआ बाणी नहीं चलाते, बाणी चलाते दिया हुआ है अभी तक से ले आई तो पट काट कर दे दी है, अंगूठे शक्ति पैसे दे दी, और क्या आप बताओ, मान चलावे तो अंगूठे दबा कर चलावे तो अंगूठे में शक्ति है वह, और कब है गुरु के मैं तेरे चेला बढ़ाता नहीं, और भेंट ले दी सारी दी हल्की हो गई, मैं चेला बड़ा हुआ नहीं, चेला माना मैंने भेंट लेने क्या क्या अधिकार आपका, आप चेला तो मांगते नहीं, फिर भेंट लेने क्या अधिकार, जब मांग कर भेंट ले ली है पट काट दिया, उसने काट दिया उसी क्षण काट दे दिया अंगूठा, उसे वंश के अंगूठा लेते मान चला दे अंगूठा गुरु जी दिया हुआ है, कितनी विदेशों बात देखिए मैं गुरु जी बनाऊंगा, बन गए गुरु जी, भेड़ दे ली मांग कर ले ली, सच्चाई में ऐसी बात है, कोई वर्ण हो और कोई आश्रम हो साचे राचे राज सच्चाई के साथ में अर्जुन से बढ़कर हो गया, अर्जुन से वरदान दिया ये कि अर्जुन से बढ़कर कोई नहीं होगा, कितनी बड़ी सी बात है, अर्जुन से बढ़कर हो गया, अर्जुन क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई, दौड़ते कुत्ते के मुंह में बाण मारता बाण मारो बाण मुंह भर दिया, भूख नहीं सके बोल नहीं सके और दौड़ता रहे ना, तो एक थोड़ा सा आगे नहीं दिया तो कुत्ते मर जाए या इधर रह जाए तो नीचे पड़ जाए, ठीक साधे बसोर मार देने मार चोट लगे नहीं मार भर जाए, चकरा गए सभी अर्जुन भी, तो गुरु भक्ति भी इधर होगी तो ऐसा होता हो, तो कितनी विकसित बात है, ऐसे माँ बाप है वे कैसे ही वो है, पतिव्रता मंदोदरी हुई तो रावण के पति होने से वही रावण किता था, रावण को राक्षस था वो, मेरी पतिव्रता होगी, बाली को जानती है तारा सुग्रीव वंश जानते है भगवान आगे जानती है, ये तो वो नहीं समझाता बाली नहीं समझता, पर मैं पतिव्रता धारण किया है, ये व्रत का महात्म है, ये रावण का महात्म नहीं है, ये बाली का महात्म नहीं है, ये बालकुंड के व्रत का है, नियम पालन करने का, कि कोई पति कैसा ही हो क्या मतलब पति से अपना व्रत पालन किया, ऐसे आप व्रत पालन करते हो मेरी दूर से कम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, मेरी शक्ति वाले आपका व्रत है ना, तो आप में व्रत है ना मन में शक्ति है, दोनों जय जागरणी कैसे होगा, आपकी शक्ति हो तो आपकी शक्ति हो सकता, वो आपकी भक्ति नहीं है, कहना तो मानते ही नहीं, ये ढूंढ लेते हैं फायदा होगा, आपकी भक्ति नहीं है मेरे में शक्ति नहीं है, फिर क्यों लोग मना कर दी, इस बात भाई मारी शक्ति नहीं, यदि मैं सामर्थ्य है नहीं इस बात से क्यों ढूंढ लो, इस बात माँ बाप माँ बाप है मारी ढूंढ माँ बाप ले लो, संत महात्मा पानी ले, महात्मा होना सिद्ध करो, समझे हो माँ बाप तो माँ बाप है और जन्म लिया है, माँ से जन्म लिया है कि नहीं, माँ का दूध पिया है कि नहीं, शरीर का दूध शरीर माँ ने दूध से शरीर से, और ये चरणों में नमस्कार नहीं करते, बड़े दोषी है बड़े भाई पापी है, जो माँ को नहीं मानते बाप को नहीं मानते, कोई मैंने होते मनुष्य मनुष्य गला ले लाइन नहीं, ये माँ बाप को आदर नहीं करते, माता पिता है मैं महात्मा हाँ क्या मैंने माता पिता मान रहे महात्मा मानते हैं, तो माँ बाप वे है जरूर है जरूर है, बने दुष्ट हो रावण हो गए वाली हो गए सही वो राक्षस रावण, मैंने पतिव्रता ने अपना धर्म पालन किया, अपने धर्म पालन कर से वो पतिव्रता ऊंची हो गई, मेरे कारण से रावण का कल्याण हो गया, ऐसी शक्ति वे में है, किसमें है मंदोदरी में, रावण में ताकत नहीं है मंदोदरी में ताकत है, वह अपने नियम का पालन करनी है अपने धर्म का पालन करनी है, उसे कमी क्यों रहनी चाहिए, भगवान और महात्मा लोग तुम अपने धर्म का पालन करो, शक्ति होगी तो वह शक्ति धर्म का पालन करने उसमें शक्ति आवेगी। रावण में हो चाहे ना हो, वाणी में हो चाहे ना हो, ऐसे ऐसी बैठी माता हो, ये अपने पति की सेवा करे वही भाव से, इनके बीच में वो ताकत आ जाए। सूर्य उगले उदय नहीं होगा, सूर्य उगे गई नहीं, ताकत नहीं सूर्य हो गया, ये ताकत इनमें है। पर कब क्या ये पास बनेगा, पति कैसे है, पति कोड़ा था, पति कोड़ी था, कोड़ी उसकी उसे भी उनको छुरी के दिखा लग गया, जिसे पीड़ा हो गई, जिसे कहीं मर जाएगा सूर्य देने मर जाएगा, और सूर्य उदय हो गई नहीं। कोटी पति के लिए कह रहे, कोटी पति के लिए अनुसुया नागर कहा कि तू भाई इनको सूर्य को अगर आगे दे तो उग जाए, मैं जिला दू तेरे पति को। तो अनुसुया को कहने से दिख रहा है मैं, अच्छा सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य होना बंद हो गया, ताकत किसी है, पति पति है, कोटी जाऊंगा बेच आगे काम के आगे बेचार जाना मन किया, उठा कर ले गई, गुस्सा को राजी करी जाए, पहले मेरा बर्तन मान लिया, सब राजी करेगी, फिर कौन आता है भारत बर्तन कौन मानता है, निगरा गई तो सुबह जल्दी जल्दी वो जाल जो पात में आते थे पुरुष दूध पीते थे, कोई करते थे, सब दूसरे मान लिया, झाड़ू दिया, साफ किया, पैसा कहो तुम्हारे से, मैं तो बड़ी दिनों में तुम्हारा अब क्या काम करूं, कि मेरा पति तुम्हारा बड़ा चाहता है, एक कोटी है जो स्वीकार करो कि तुम रात्रि को गया, किसी को दूसरे को मालूम ना पड़े, नहीं तो भारी पैदा नहीं हो गए, लोग आएंगे नहीं, तो रात्रि को लेकर चली, सूर्य टक्कर ला गयो, उन्हें साफ दे दिया कि जिससे मेरे को पीड़ा हुई सूर्य वो तो मर जाएगा, पति पता नहीं कर जाए, नहीं डेरी का नाम डेरी का, कितनी विलक्ष बात में सूर्य नहीं हो जाएगा, सबके नरम कर्म सब समाप्त। अब बड़ी घड़ी तो यही है, इन घड़ी से ही सब होगा, दुनिया का काम सब घड़ी से होता है ठीक तरह से, कोई दक्षिणायन उत्तरायण ठीक समय पर उदय होते, फर्क नहीं पड़ता, ये मतलब भाई उसको बंद कर दिया। अनुसूया ने कहा कि मैं जिला दूंगी, ये जिला दिया, कोड थ्री भी साफ हो गया, स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। तो अपने व्रत में नियम है अथवा उन महात्माओं में नियम है, दोनों में कोई में एक में शक्ति हो तो हो जाए, ना तो आप में शक्ति ना मेरे में शक्ति, निरंतर क्यों बात करूं भाई, क्यों फायदा कर, ना तो आप में शक्ति हो, ना मैं आप में भक्ति, ना आप में श्रद्धा, ना आप में विश्वास, ना मेरे में ताकत, क्या हुआ बताओ, मेरी धूल देने क्या होगा, बोलो शर्म संग करो, इनमें शंका ही है क्या, शंका करो, आप में शक्ति हो, आप में भक्ति हो, हमारे में शक्ति हो, हमारे में शक्ति नहीं, आप में भक्ति नहीं, एक जी ही नहीं है जयराम जी की, चाहते हुए मुझे कैसे हो जाएगा, हमारे में शक्ति हो तो हम कह सकते हैं, रामानंद जी महाराज थे 400-500 वर्षों के जिए थे, वे शंख बजाते सब भगवान भक्त हो जाते, शंख रुद्र के भक्त हो जा सके, चेला अपना तो क्या शंख बजा दिया, शंख शंख जोर से बजाए, चेतन सुन लिया सब चेला, सब महात्मा हो गए, सब संत हो गए, रामानुजाचार्य जी महाराज 400-500 वर्ष जिए, बहुत उम्र थी, रामानंद जी महाराज, कभी जी गुरु जी, कभी सब गुरु जी थे, वही कहो गुरु जी, कभी जी कहो कभी तुम मुसलमान हो, तुम तुम्हारा दीक्षा नहीं देते, ऐसा कह दिया तुम नहीं देते, वो एक लपी दे थे भी। वे भी बड़े बड़े थे, जो रात्रि को काशी में रहते थे, जाते गंगा जी स्नान करने के लिए, अंधेरा था, मार्ग में सो गए तो ठोकर लगी, राम राम राम राम राम राम, कोई भी नहीं भाई, वो राम राम मिल गया, और गुरु जी ने राम राम दे, वो तो मंत्र मंत्री या विधि है, ठोकर ही लगी राम राम राम राम राम, वो याद में लागू, वही पता नहीं, पता नहीं, अंधेरा दिखा नहीं, कभी जी में चेला हो गया, राम ने मंत्र दे लिया, कैसे मुझे वर्ष भेज दे। ये बात थी। तो एक में शक्ति हो तो ऊंचा हो जाए, एक में शक्ति हो कैसे हो, तो मैं तुम्हारी शक्ति नहीं कर रहा भाई, तुम्हारी तुम जानो। अब कितनी कैसी शक्ति किसी में कैसी है कैसे पता नहीं, हमारे में सामर्थ्य नहीं। इस बात हम कह भाई हमारे में ताकत नहीं है, इस बात से सच्ची बात है। समझे नहीं समझो संगत बोलो। माता पिता के चरण सुनने चाहिए, जरूर सुनना चाहिए माता पिता के चरण, रोजे नारा माँ से घर तक बड़ा भारी अपराध करते हो। संसार में जितने संबंध है सबसे सुंदर माँ का ज्यादा माना है। पिता से 100 गुना अधिक कैसी 10 गुना अधिक, शास्त्र में कई 10 गुना अधिक माना, कई जगह 100 गुना अधिक माँ का आदर। माता पिता के अतिरिक्त और संत है, महात्मा है, गुरुजन है, नमस्कार करो, दूर से नमस्कार करो, सबको करो, अग्नि को करो, गौ माता को करो, माता पिता को करो, बड़े है वर्ण में बड़े है उनको करो, आश्रम में बड़े है उनको करो, सबको नमस्कार करो। शेठ जी को नमस्कार करते, शेठ जी के तुम नमस्कार कैसे करते, माँ बाप करते हो, वो कहते साधुओं को महात्माओं को गौओं को नमस्कार करते हैं, शेठ जी हम ना करने का ध्यान नहीं हमारे कर सकते, हम कैसे ना करें, पर इनको करते हो मेरे को करते हो बिल्कुल तुम्हारी ध्यान नहीं। शेठ जी ने कहा नमस्कार नहीं, माँ बाप को करते हैं, साधु माता को करते हैं, ब्राह्मण को करते हैं, गौ माता को करते हैं, सब बड़ों को नमस्कार करते हैं, शेठ जी ना नहीं कैसे अब सबको तुम नमस्कार करते हो, तो बड़ा मान कर बड़ों में भाई अवस्था बड़ी है, उनको करते नहीं हमारे करते हो नहीं, अधिकारी नहीं कर सकते आप सबको, तो आप सबको जितना साधु तुम्हारा जितने साधु है सबके चरण धूली देते हो क्या, अगर सब देते हो मैं हमें मना कैसे करूं, सब देते हो मरी देते हो। और हमको अच्छे नहीं लगते हैं क्या, और साधु संत अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छा नहीं लगता तो एक मैं अच्छा बना कैसे बनूं, मैं महात्मा बन जाऊं क्या दशा होगी हमारी, तू एक लिए महात्मा बन गए, जैसे तो नमस्कार करते हैं आप करते हैं, आप होश है नहीं बेहोश कैसे है, अरे कैसे तुम नमस्कार करवा लिया विशेष बने बिना, ये विशेष बन बताओ रामा जी महाराज के संग हो जाए सब संत हो गया, कितना खुशंत बना दिए हो, तो पता लगे इस बात से भाई मेरी शक्ति नहीं आप नमस्कार न, आपकी शक्ति कैसी है आपकी शक्ति आप जानो, हम हमारी जानते हैं, हमारी कहते साफ हमारी साफ ताकत नहीं, हमारे चरण धुले में वो ताकत नहीं, मेरे को मालूम है ना लखपति लखपति लोभ कब है, लखपति नाम उसका 5 बजे को खाने अन्न भी दड़ा नाम लखपति, तो दूसरों को तो बताया ना लखपति नाम हो गया पर वो लखपति हो जाएगा खाना अन्न पूरी कर लखपति हो गया, लखपति वो ही जो लाग रुपया जिसके पास में, इस बात से माँ बाप करना मानो, माँ का करना सबसे श्रेष्ठ, माँ के समान संसार में कोई नहीं, माता समना से शरीर पोषणम, शरीर का पोषण करने के लिए माँ के समान कोई नहीं है, जितनी बैठी है माँ है सबसे ऊंची सबसे श्रेष्ठ, जितने कुटुम पिता है संबंध है सबसे ऊंचा माँ है, माँ जितना बालक का कष्ट सहती है कोई नहीं सहती, आज मैंने कहा था माँ नहीं डाकन डाकन खाएगी स्वर्ण खाएगी से माँ हो लड़का 16 लड़का लगी, मैं कह माँ है हाँ माँ है भाई नमस्कार को माँ है हाँ माँ है माँ है गंगा मैं पूछे गंगा भाई गंगा ही है या नहीं गंगा भाई गंगा मैं पूछे इन्हें माँ कैसे क्या होते हो, अरे माँ है 16 लड़का लगी क्या माँ है नमस्कार करो सब नमस्कार करो माँ है कोई बात करेंगे माँ है या माँ क्या करे डाकना है डाकना खाइएगा खाएगा छोड़ो खा लिएगा आपने सोने खा लिया ये तो ऐसे कोई प्रत्यय ऐसा हत्या करने वाला है जिसके गर्भ के आने में तुम्हारे को आनंद हुआ, नींद आई तुम्हारे को, व्याकुलता तुम भी थी, ऐसे लगा उसको गर्भपात कर दिया। इसके साथ पापी है कोई? कोई पापी हो नहीं सकता, सबसे अधिक पापी हो फिर माँ कहना लाएगा, माँ गण नहीं आएगी कोई, बिल्कुल नहीं, माँ ना भी नहीं तुम्हारा, माँ कैसे गए? गंगा भाई आज से लिखा स्वामी जी इसको माँ कैसे गए आपने? माँ है ये जीवन का गर्भपात करिए माँ है, ऑपरेशन करा माँ है, वो डाकन है डाकन खा जाए सर्वण सपन पुत्रा दी नहीं सर्पणी सिद्धार्थ राजा है सर्पणी है माँ नहीं सपने खा जा वो कुंडला मार्ग बैठते है जितने जितने में सर्प गए 108 बच्चे होते हैं सांप गए वह जितनी कुंडल भीतर दिया वह खा जाए कोई निकल गया मारे वो निकल गया वो सर्प वही बचता है खा जाए भी सही सर्प आए खा जाए सोन वो खा जाए हे माँ इनको माँ कह जाए कैसे कह जाए माँ नारायण नारायण नारायण हम माँ कहे उसको दंडवत करें माँ के हाँ बोलो बोलो हम लोग ही इनको प्रेरणा देते हैं और हम लोगों के कारण से ये करते हैं ये डाकनिया नहीं है मैं डाकी हाँ तो जागी थी भैया तो जागी थी भैया माँ से कोई दो जगह आदमी आनंद लिया सुख लिया अनुभव पर दुख पात कर दे कितना पापी बताओ मामूली अपकार उपकार भी उपकार मांगना चाहिए जिसके बिना आप रह नहीं सकते। मैंने कहा भाई कौनो संयम रखो जगह पर उसमें थे नहीं कर सकते इतना बड़े भय सुख दिया यार उन ग्रुप का बात कर रहे हो तो आप और ये दोनों डाकू दोनों डाकू दोनों मान दो हम क्या करें हमें उनकी घर की भिक्षा नहीं देंगे जिन घर में बस बात हुआ वह घर की भिक्षा नहीं देते और हम क्या करें बताओ भिक्षा देते हैं उन घर नहीं देते फिर भी भिक्षा मिलती है हमारे को ऐसा घर है बाकी अभी घर पाल के बिना है हरे डर डर लगता है भिक्षा नहीं देगा पानी नहीं पीना चाहते जिन घर में बड़ा भारी पाप है यद पाप हम ब्रह्म हत्या ब्रह्म हत्या का पाप है उन्हें दुगुण गर्भ पात्र दुआ है इस बात उसे घर की भिक्षा नहीं दिया पापी बन जाए हम भी वैसे तो अच्छी बातें कहां सुनाएंगे अच्छी तो अंतकरण होगा तो पैदा हो नहीं जाए इस बात में वो बात पूछा हुई कोई प्रश्न पूछा हो ये बात तो पूछी है आप तो कहते हैं हमारी चरण धूली मत लो हमको गुरु मत बनाओ लेकिन आजकल तो लोग इसी बात में लगे हुए तो हम बीच में लटक रहे हैं क्या करें हम तुम राम राम करो कल्याण होगा तुम्हारे को गुरु बिना पाप हमारे दे देना हम पाप स्वीकार करते आप गुरु बन गए लटे हो उसमें हमारी जिम्मेवारी नहीं है और आप गुरु नहीं बनाओ राम राम करो आप गुरु भगवान कृष्ण मंदिर जग दूर कृष्ण मंदिर जगत गुरु जगत से बाहर हो क्या कोई भी जगत से बाहर हो क्या कृष्ण मंदिर जगत गुरु तो कृष्ण भगवान को मानो गुरु जी आपको नमस्कार करेंगे गुरु जी हमारे कृष्ण भगवान के भगत है अरे गीता मंत्र है गुरु जी का मंत्र है गीता अरे गुरु है कृष्ण भगवान मान लो सब मान सब सब भाई बहन सब मान सबके लिए सबको नमस्कार करेंगे भगवान जी शिष्य है कितना बढ़िया काम है कृष्ण ऐसा गुरु ऐसा मिला क्यों कोई गुरु कृष्ण भगवान के समान कोई गुरु मिलेगा क्या कृष्ण भगवान के समय में कृष्ण को भगवान मानने वाले कम थे आज कृष्ण को भगवान मानने वाले ज्यादा है जितने समय थे उनके समय में उनके भी आज ज्यादा मानते हैं उनको ज्यादा ही मानेंगे कम नहीं पड़ेंगे बहुतों ने खंड किया बट बहुत ज्यादा मानते गुरु जी ऐसे बड़े गुरु जी मानो उनके चेले आप नमस्कार करेंगे सब बन जाओ चेले कृष्ण मंदिर जग दूर कृष्ण मंदिर जग दूर कृष्ण मंदिर जग दूर और गीता को पढ़ो गीता मंत्र है गुरु जी ने मंत्र है पढ़ो उसी टीका सब तत्व से नहीं है साधु संजीवनी है सरल टीका है गुरु बनने वाले कहते हैं कि हम गुरु हैं, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, हमारे में सामर्थ्य है, हमको गुरु बना लो। तो कोई बात है, तुम्हारा विश्वास बना लो भाई। मान तो विश्वास होता नहीं, हम तो बनाते नहीं, हमारे विश्वास हम बना ले, हमको दंडोत करें। 5 साल जैसे 16 बालक है, 16 एक भाई 16 बालक, आज कितने बताए सुबह 23 कितने 24 बताए, 24 बताए, अब वो मालूम करना पड़ेगा। 24 बताए, हाँ तो है, तो मालूम करके थोड़ा नहीं करो के बाद वो आदमी मर गया, वो बता रहे थे बाद वो आदमी मर गया। 16 बालकों को मैंने माँ कहा, माँ गंगा भाई गए है नैष्णो की माँ, तो वहाँ 16 भाई भाई माँ उसको माँ कर मैंने, हे माँ है भैया, माँ है नमस्कार करो, माँ है 16 बालक के बोलो माँ भाई गंगा भाई कहते हो, माँ कैसे कहते हो, कैसे कहते कह रहे हो, 16 बालक है, 16 बालक है, 16 बालक छोड़ा सूरी या माँ है, मारी माँ नहीं, जो माँ तो है एक, माँ का आदर करा, माँ है माँ माँ माँ माँ माँ माँ आदर करते, घर भी अपनी माँ है, माँ कहने लायक है ही नहीं, जो बुधरे बता रही है और घर बाती करती है, जो बालक नहीं जन्मती है, बालक नहीं जन्म है वह माँ है, आप बताओ माँ हो कैसे हुई, माँ बनना बंद कर दिया उसने, माँ बनती नहीं तो माँ कैसे होगी, कोई काम नहीं है, किसी काम के नहीं है, बैल गाड़ी में नहीं बैठो तो कर सी क्या, तुम बालक नहीं बैठो तो क्या काम करती हो, इनको पूछो जाए को तुम क्या काम करोगे, कोई काम की लायक नहीं, बिल्कुल निरर्थक, जो बहन बच्चा पैदा नहीं करती वह क्या काम की बताओ। महाराज जी आज किसी ने कहा कि कम बच्चे होते हैं तो भगवान में भजन करते हैं बैठे हम, बिल्कुल नीयत खराब है, भगवान भजन करेंगे, बच्चों को मार दे तो भजन करेंगे, नहीं परिवार नियोजन करा लिया, कम संतान है हमारे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से बैठे भजन करते हैं। आराम करने वाला बात होता है तो पाप नहीं करते, संतान बंद किया रहे फिर भजन करेंगे, और दौड़े भजन करना तो ये ढंग है, भजन करने वाले इसमें दुख देता है, दुर्लभ हो मानुष हो देह हो, भागवत में लिखा है और ग्रंथों में लिखा है मनुष्य दुर्लभ है, वो समाज को बंद कर दिया फिर भजन करेंगे, ये भजन ये राफा है भजन करने वाली भजन करेंगे, ऐसी ठगाई मान नहीं बच्चे, तुम भजन करो तेज वजह तो हम नंद सिखा कर दंडू करा, हमारे शर्म नहीं आती, तमाशा नहीं आप परीक्षा बन गए गृह नमस्कार नमस्कार कर रहे हम डर गए थे, हमें शर्म नहीं आती, माँ बाप है, माँ है भैया, माँ है माँ नमस्कार करो, सब नमस्कार करो, माँ है माँ जो लो छोड़े बात करी माँ 24 बार मेरी माँ किसी ऊंची बहुत आदर है, बहुत आदर नहीं है, ऐसे बात सुन रहे कोई आदर नहीं है, दूसरा काम क्या करेगी बताओ, बढ़िया काम क्या करेगी, बालक पैदा नहीं करेगा तो क्या काम करेगी बताओ भाई, बताओ भाई मैं ना बताओ कोई बताओ, क्या काम करेगी, बालक तो पैदा करती नहीं और क्या काम करेगी, घर में घड़े काम है महाराज, काम कौन घर का काम करे ठीक, नियत अच्छी नहीं है, नियत खराब है, कोई काम के नहीं, कोई कुछ काम के नहीं, सखबा निकम है, खास आवा काम वो नहीं करती, खास अंग भंग किया है, बड़े लोगों को पानी नहीं मिलेगा, जगह नमस्कार किया जय करे नमस्कार तू क्या करे, बड़े लोगों को पानी नहीं पिया, अंग भंग के दिए हुए पानी नहीं मिलेगा, पढ़ने को पढ़ नहीं मिलेगा, खास अंग भंग पुरुष का पुरुष बना खत्म हो गया, स्त्री का स्त्री बना खत्म हो गया, वो पुरुष पुरुष नहीं है, वो स्त्री स्त्री नहीं है, ना तो पुरुष वीर्य स्थापित कर सकता ना स्त्री धारण कर सकती, उन्हें आज का पिंड पानी बदलेगा वो मिलेगा नहीं, अंग भंग किए हुए आदमी का पानी नहीं मिलता, बड़े को पानी नहीं मिलेगा, महान पापी है, जो आप नकराया है, जो अपराध नकराते हैं, दसबंदी करते हैं, बड़े भारी पापी है, हम तो उस घर अन्न खाना नहीं चाहते भाई, इतने बड़े भाई पापी हो आप, पंडितों को पानी नहीं मिलेगा, पंडितों को पानी और पिंड नहीं मिलेगा आपके हाथ का, आपने अंग भंग कर दिया, अंग काट दिया, खास अंग पुरुष का पुरुषत्व। हमारे बैल बनाए जाते संसार, बैल बनाए जाते आज मनुष्य को संसार कर दिया। बैल होते हैं नहीं, सड़ा शांत होता है, बैल होता है, वही कर दे संसार कर दे, मेरा बच्चा जिंदगी मिलेगा, आपके जन्म में सब सब बल बल्द बल्द बल्द बल्द सब बल्द बल्द सब जो नाश नर बंद किया सगड़ा बल्द है मैंने कब बोले। महाराज जी पुरुष ने तो ऑपरेशन नहीं कराया, स्त्री ने करा लिया हो तो ऐसे पुरुष के द्वारा दिया हुआ पिंड दान मिलेगा कि नहीं? कहती है उस अंग भंग है उनके आधे अंग में है, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के एक रित होता है तो दोनों को साथ में मिलकर पिंड लेना चाहिए। केवल पुरुष का पिंड लिया ओ राजा जी शुक्ला शुक्ला श्री किकल वेश किकल वेश कथा आती है। किकल वेश शुक्ला बहुत सुंदर थी, बहुत कोमल थी, उसको छाने निकल करके तीर्थ कर आया, तीर्थ के सामने एक आदमी आया बड़ा, वह माँ बाप दूसरों पीछे ऐसी करे सामने कौन है कि धर्म हूँ मैं, तुमने स्त्री के बिना अकेले पिंड किया है, ये पिंड लिया है पापी सब, पानी पिया तो बरा थे पापी है, स्त्री तो बहती रहे घर पर अकेला करे थे, दोनों मिल रहे करो तो पानी पिंड लेगा, नहीं तो पानी नहीं लेगा, पिंड लिया पापी बस समझा उसको, पीछे आकर अपनी पत्नी के सहित किया तब पिंड राजी हुए। स्त्री पैसे करती है तो आप बस पापी वैसे वैसे आप दोनों ठीक हो तो ठीक है, क्या समझते है नहीं मानते ही नहीं। अरे पिछले मानो तो सही, शास्त्रों में लिखी हुई बात कहते हैं, अब हमारे घर के नहीं थोड़ी थे, पिंड दान के अतिरिक्त और कोई अनुष्ठान साथ यज्ञ आदि करे वे भी नहीं मिलेगा, वे भी ठीक नहीं होगा, अंग भंग हो गया, अंग कट गया आपका, राजा था राजा उसको बड़ी चढ़ाया बड़ी चढ़ाया, अंग कटी हुई तो बड़ी चढ़ाया, कथा सुनी है आप लोग सुनी सुना दी, यहाँ सुनाए थे, ऐसा लग रहा है सुना दी है, यहाँ सुनाए थे आपने याद हो, भगवान जो करते हैं अंगड़ी कटी हुई थी गरी गरी बड़ी दीदी बड़ी, और अंग किसको काटा है जो पुरुष का पुरुषत्व था वो काटा है, मामूली अंग नहीं काटा है, मामूली अंग नहीं, कौन सा अंग काटा है जो पुरुष में पुरुषत्व है वो अंग काटा है, आप मेहनत लायक नहीं रहो बड़ी देगी नहीं हो आपको मार से पाप पाप रहेगा। महाराज जी क्या करे कोई संकल्प में ही ऐसा आता है कि दोनों जने मिलके करते हैं तभी वो फलवान होता है अनुष्ठान, बोलो दोनों में एक करते हैं दोनों को नहीं मिलेगा, दोनों फिर पुरुष गए तो पुरुष नहीं मिलेगा, आपका अंग याद है दो मिल करके एक ग्रस्त हो, एक दोनों मिलकर गए पिंड पानी में मिला बड़े को, इतना बड़ा भारी अपराध करते हो आप, महान हत्या कर रहे हो, बड़ा भारी पाप कर रहे हो और हमारी बात मानते नहीं हो, आज से आप कभी नहीं करो, आगे जो बचे हुए वे कभी नसबंदी न करे, कभी ऑपरेशन नहीं करावे तब ठीक है, नहीं तो आगे बड़ा भारी अनर्थ होगा, एक बड़ा भारी अनर्थ होगा, अगर मुसलमान बढ़ेंगे मंदिर छोड़ेंगे पुस्तक चलाएंगे बहन बेटी को ले जाएंगे करेंगे, क्योंकि ज्यादा आदमी हो गया उनको राज्य मिलेगा, वोट का जमाना है, हिंदू से कट रहे हैं हिंदू मुसलमान से ही बढ़ रहे हैं, राज्य उनका होगा आपका होगा, दशा क्या होगी आपकी, मानते हो नहीं आप, महान पापी बने हुए हो, पिंड पानी नहीं मिलता, मातम है पिंड पानी अंग भंग हो गया आपका, वो सुनाए थे राजा की कथा है, मंत्री थे भगवान ने कृपा कर दी, भगवान की कृपा हुई बताई, एक राजा के मंत्री थे उनके जो हो जाए कोई कृपा मानते, राजा की रानी चल गई कृपा हो गई, बेटा चल गया कृपा हो गई, राजा की बड़ी रीस आई। राजा एक दिन तलवार देखी, तलवार में हाथ में पानी कर गई, क्या कृपा होगी भगवान की। राजा में क्रोध, मेरी स्त्री मेरी तो क्रोध, राजी हुए राजी हुए, देख लिया ऑफिस से भगवान की कृपा होगी बहुत कि मेरे यहाँ आप घर पर मत जाना, यहाँ सीधी जगह जाओ मेरे राज्य से, राज्य में रोटी मत खाना, क्या बड़ी कृपा होगी भगवान की, बड़ा खुश हुआ चला गया। राज के पास जाकर ग्रंथ लिया, भीतर नहीं गया, राज उसी राज्य के भीतर। एक दिन राजा गए शिकार में, शिकार में गया तो घोड़ा था तेज, तो शिकार पीछे घोड़ा किया तो घोड़ा बहुत चला गया ऊंचा, लारी सब पीछे रह गए, आगे नाकों का दर्द था उन्हें पकड़ लिया। तो वहां राजा घिस गया, पकड़ लिया, स्नान कराया, कपड़ा कपड़ाया, सब किया, देवी के आगे बड़ी चोरी करी, बड़ी भारी चोरी हो जा तो एक बत्तीस दांत होते हैं, ये 32 सत्र आएंगे, तो उसको ले गए वहां पर, ले गए क्या तुम्हारे स्त्री है, स्त्री मर गई, अरे कोई काम का नहीं, ये हृदय जाया हुआ है, आधा आधा आधा आधा आधा स्त्री मर गई, बेटा इन्हें हृदय जाया हुआ है, क्या बात करता हूँ सदा तू, देख अरे अंगड़ी कटी हुई, निकलो निकलो निकलो निकलो, ये मणि नहीं चढ़ता, बोली मणि नहीं चढ़ती यार, घरे आ गया। आज बुधाई क्या होगा, राजा ने जो महाराज ने कहा, मंत्री साहब ने ठीक कहा, अब मंत्री साहब आएंगे तो खाएंगे, हम क्या पैर नहीं खाएंगे, मंत्री को बुलाएगा, मंत्री को पूछा कि ये बात तो ठीक, मेरी अंगुली कट जो ठीक हुआ, पर तुम्हारे को मैंने निकाल दिया, निकलो यहाँ से, हमारे राजवान नहीं खड़ा, ऐसे बहुत कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा, तो तुम्हारे पर क्या होगी, तुम्हारा तो रजी जीते ही रहे, तो फिर आज मंत्री बना हमारा तैयार, तुम क्यों फंस गए, घोड़ा तेज था, हमारा घोड़ा कम था गया, दोनों फंस गए दोनों, तुम्हारे धावा नहीं करती, मारे की सुना नहीं करती, स्ट्रेस कर दिया था, उसने बचा दिया मेरे को, भगवान कृपा करी, आज मेरे पद वो का वही रावणी कटने के बाद बैठी आ गया, तो भगवान करते तो ठीक करते, अब समय ज्यादा हो गया, नारायण नारायण नारायण। महाराज जी आज अंतिम दिन है, लोग भी आज ज्यादा आए, तो आज रात का एक आपका प्रवचन, महाराज कहते हैं रात्रि का सत्संग करा करा दो, करा दो, हमारे ना थोड़ी है, महाराज दादा कहते हैं तुम सही से हमारे मन में कमी नहीं है, नारायण नारायण आवाज। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 22 जनवरी 1999 को सायं रामायण पाठ के लगभग अंत में ढाले गांव में हुआ। राम।